بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كيوان تري سابا مزود القعدة مواكو الفموجة ميانة أربين نمبيل كدرسة يا كتاب الاعتقاد الواجب نحو الصحابة لفضيلة الشيخ فلاح ابن إسماعيل مندكار رحمه الله تعالى تلفكية مذاهب أهل الضلال مذهب يو بوتوف كتك اعتقاد ياو يو يم صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. Tukasema kuwa haya madhehebu kama alivyoyagawa Sheikh rahimahullah yako katika vigawanyo viwili, na leo biidhnillahi ta'ala tutazungumzia kigawanyo cha kwanza, alqismu alawwal ashabu at-tafriqi wal jafaa. Hawa ni wale waliofanya ususu wavu na upungufu juu ya haki ya masahaba. Makundi ni mawili, na lile la bora katika upotofu makundi ni mawili, na siku zote lile ambalo katika haki ni lile kati kati kwa kati, na hilo tushalizungumzia pote la ahli sunnati wal jamaa. Lakini kuna makundi mawili katika upotofu daima. Kuna watu wa ghulu ambao wamepita mipaka, na kuna watu wa jafa ambao wameingia katika ususuavu na kuwapunja masahaba haki zao. Samuanzo hapa kazumzia ashabu tafriq wal jafa, kisha kazumzia alqismu thani ashabu alifraq wal tafriq wal ghuluwi wal jafa. Awa mikusanya yote, kuna kundi utakuja kuzungumza huko limekusanya baina ya ghulu na baina ya jafa, na ikumaanisha kuwa kuna baadhi ya masahaba wamewafanyia ghulu katika itikadi yao juu yao, na kuna wengine wamewafanyia ususu wavu. Hayo tutakuja kuyazungumzia insha Allah taala. Qala alqismu alawwal ashabu at-tafriqi wal jafa. Ashabu at-tafriqi wal jafa, awali wa ususu wavu sasa. Wa humu alladhina tatawwalu ala ta'ifatin min al-ashab, na hawa ni wale ambao wametatawal wakawa wawapunja kwa maneno mabaya na maneno machafu masahaba wa mtume wa sallam, kikundi katika masahaba, sio wote, kikundi katika masahaba. Wa wasafuhum bi ashna'i al-awsaf wa aqbahi al-alfaz, wakawapa sifa mbaya kabisa na wakatumia matamshi mabaya kabisa dhidi ya hao masahaba. Wa fihim man shahida lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil jannati ta'yinan, pamoja na kuwa katika hao wanaowatusi wako wale ambao mtume sallam amewashuhudia pepo kwa majina yao kwa kuainisha. Walakin hakadha al-ahwa wal bid'a taf'alu bi ashabiha, lakini hivi ndivyo bid'a zinavyowafanya watu wake. Bid'a kitu kibaya sana, ndio maana mkoona salafu salih walikuwa wakipinga sana mambo ya bid'a, jambo ambalo leo wengi katika watu wana upungufu nalo, kuwakataza watu kutokamana na uzushi katika dini ya Allah. Hivi ndivyo bid'a zinavyowafanya watu wanaoshikamana nazo, fataj'alu rana ala qulubi, mutia kutu katika nyoyo zao, walghishawata ala absarihim, na kuweka vizibio katika macho yao, walkhatma ala asma'ihim, na mihuri katika masikizi yao, fayarawna alhaqqa batilan walbatila haqqa, wakayuna haqqi ni batil na batil ndiyo haqqi, wayusi'una alfi'la walqawla wal'i'tiqad wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wafanya vibaya katika vitendo vyao, katika matamshi yao, katika itikadi zao, na huku wadhania kuwa kile wanachokifanya ni jambo jema. Na mtu aweza kufanya uovu akajiona afanya jema, sababu amepambiwa kwa matamanio ya nafsi yake ile amali yake mbovu. Wayumathilu haulai, katika wale ambao wawakilisha watu hawa, al-khawarij alladhina sarrahu bikufri Uthmana wa Aliin radiyallahu anhuma wa bikufri man walahuma min as-sahabati wa tabi'in. Khawarij wao wametaja wazi na kuzungumza wazi kusema kuwa Uthman na Ali ni makafiri. Tena isitoshe, na kila ambaye atawapenda na kuwa na wao katika masahaba na tabi'in, hao pia nani? Kufar. Wakawakufurisha hao masahaba. Yakulu Ash-Shahristani rahimahullah, ويجمعهم أي الخوارج القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. خوارج وكما بوت مينغي سانا, خوارج وكسوما كتك فيتاو في عقيدة وكما بوت مينغي سانا كن الحرورية الأزارقة نوينغي نيو وينغي وينغي تو زايد يكوم ووينغي خوارج وميقاونيكا زايد يكوم. نكتك خوارج نذهب إلى الإباضية ambao liko au waita maibadhi waliko Oman, na wako baadhi yao wao katika kikundi, katika makundi ya khawarij. Kwa hiyo wako wengi khawarij, lakini waafikiana katika jambo hili, kitu kimoja cha wakusanya, kujitenga na Uthman na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wayukaddimuna dhalika ala kulli ta'a, katika ta'a zote watanguliza hili mwanzo, kujitenga na Uthman na Ali ibn Abi Talib. Yake mbali kabisa, miongoni mwa amali njema kabisa kwa wao ni kujiweka mbali na Uthman na Ali radhiyallahu anhum. Wayaqulu As-Saksaki rahimahullah, wa qad ijtama'u ala sihhati imamati Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Khawarij hawakatai wao, hawakanushi ukhalifa wa Abu Bakr na Umar, si kama Mashia, hili walikubali. Kwa hivyo hili la wakusanya kuwa wakubali kuwa Abu Bakar alikuwa ni khalifa wa kwanza kisha Umar, kadhalika kwa ijma' ya khawarij wa ala takfiri Ali wa Uthman radhiyallahu anhum, kumkufurisha Ali ibn Abi Talib na Uthman radhiyallahu anhum, wa takfiri kulli firqatin siwahum, na kukafirisha kila pote ambalo liko kinyume na wao makafiri, kama vile walivyo khawarij wa leo. Khawarij wa leo pengine wao hawamkufurishi Uthman na Ali, lakini huwakufurisha Waislamu takriban wote ambao hawako pamoja na wao katika jambo lao. Kidogo tu kitata naye, hivi mnavyofanya makosa, kafiri wewe bwana, hivi mnavyofanya makosa, mnafiki mkubwa wewe, kafiri wewe, aso hawa sasa, hawa sasa balaa, shekh balaa. Niwahi kuelezea tukio siku moja, msikiti mmoja tumealikwa nikah, na katika ile nikah akawa anayeozesha ni kadhi, kadhi wa Kenya amekuja pale, si kadhi yule aliyoko sasa, kabla yake. Sasa kulikuwa na darasa pale, waita darasa lakini ni maneno ya fitna tu yazungumzwa, vijana wa kikhariji sijui wasoma nini wale. Wakati ule walikuwa wana darasa katika baadhi ya misikiti. Basi mmoja akanyosha mkono, shekhe, na swali? Naam, uliza. Hukumu ya kadhi nini? Sema kafiri. Na kadhi yuko pale, sema kadhi kafiri, kwa sababu afanya kazi kwenye serikali ya kafiri, kwa hivyo yeye kafiri. Do, mimi ndikuwepo kana namtizao, do, na kadhi yuko pale bwana, huyu jamaa hana adabu kabisa. Yani ni jamaa watovu wa adabu kabisa, hawajali. Hawa babu yao alimwambia Mtume sallam, i'dhil ya Muhammad, babu yao itakuja wajukuu. Sasa ikiwa mwenye nyumba apiga ngoma, utamlaumu mtoto kuteza? Basi itakuwa yuateza tu. Kwa nini? Kwa sababu baba apiga ngoma. Haya, kafiri ankuja msikitini kuozesha. Yule imamu akamwambia kadhi, ankuja mpishe na swalishe. Yule imamu maskini hapo kampisha swalishe, hayuko na wale vijana. Akaingia kadhi akaswali, akatuswalisha na wao akaswali. Sasa sijui kafiriwa vipi, kafiri anatuswalisha na wao ikabidi waswali, maana yake ndio imamu msikitini pale. Sasa wakaswali, lakini wana jur'a ya kukufurisha watu ajabu sana. Na haitoshi kuwaita makafiri, bali na kuhalalisha damu zao. Hawajali kukuua wao, waona wakikuua wao wapata thawabu. Mara ngapi twasikia matukio yatokea ya khawarij katika nchi mbalimbali, waua mashehe waswali wako msikitini, Allahu akbar, apigwa risasi ya kichwa nyuma. Imamu yuko msikitini aswalisha, apigwa risasi ya kichwa ndani ya swala. Kwake yeye ni husnul khatima, yuko ndani ya swala na ameuawa na watu waovu kabisa, tahta adimi sama, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu waovu kabisa wamemua. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wabora ni wale waliouawa na nani? Na khawarij. Wabora katika shuhada wale waliouawa na khawarij. Sheikh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullahu ta'ala, ni wao walimua. Yuenda msikitini, mtu ametawadha, enda msikitini, karibu na msikiti, apigwa risasi. Tena waambie yule aliyeshuhudia, sema waambie ana rajulun muslimun ittaqullah, piga risasi, amua. Amua nani? Mwana wa alim min ulamai al-umma. Wewe wafikiria ni hasara ngapi umeisababisha kwa ummati Muhammad katika asri ambayo wanawavioni wanyoshwa kwa vidole vile ni wachache. Wewe waje kufanya vituko kama hivyo, una dhambi kiasi gani umezibeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tena aenda kuswali, subhanallah. Hao watu wana jur'a, kilabu ya akhi, kilabu ahli nar, kama aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini inaitwa kilabu? Kwa sababu wamekaa kama mbwa kwa Waislamu. So mbwa humfuata mtu akaja kamuuma nini, kwa sababu hamjui tu, sio? Hawa wakawa tabia zao ni kama mbwa dhidi ya Waislamu, na ndio maana malipo yao Allah akawajaalia kuwa ni mbwa watu wa motoni. Yani watakapotiwa motoni watageuzwa mbwa, swa kilabu ahli nnar, yumsakhuna kilaban fi nnar, sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio hali yao, hawajali. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, kila mwanachuoni anayesimama dhidi ya dhehebu lao potofu, yule ni mnafiki, yule ni kafiri. Bali alikafirishwa katika watu ambao unahsibuhum wallahu hasibuhum katika asri yake, kulikuwa hakuna mfano wake katika wanaovioni. Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Ash-Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, wakamkufurisha. Bali alipofariki wakafurahia. Hawa watu wa watu ajabu sana, khawarij. Hawa ni khawarij, ikiwa huwajui wewe basi watambue, na wako wengi. Usifikirie washakwisha eti Mtume sallam mwenyewe amesema kullama kharaja qarnun quti', kullama kharaja qarnun quti', kul akakariri mara nyingi sana, kullama kharaja qarnun quti', mpaka wa mwisho kabisa atatoka, wale grupu lao la mwisho kabisa watakuwa na nani? Ad-Dajjal. Subhanallah, angalia ghulu waliokuwa nao mwisho, wao ni wafuasi wa Dajjal, khawarij. Jichunge kijana, usije ukaingizwa katika fikra za kikhariji na wewe hujijui, ukaona ni hamasa watetea dini, kumbe wewe ni khariji. Wallahu almusta'an. Kwa hii ni itikadi ya khawariji, waliwakufurisha Uthman na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Wakadhalika almu'tazila, mu'tazila pia grupu lao ni hilo hilo. Faqad ishtahara an a'immatihim wa asatinihim الوقوع في طائفة من الصحابة والنيل منهم والنيل منهم. هاو معتزلة نجامب مشهور كما إمام واو وأساطينهم نوالي وكبو وكبو زاو وكانغوكيا كتك كوفني طعني كيكوند كتك مصحابة. فهذا واصل بن عطاء المعتزلي كبيرهم وأولهم. واصل بن عطاء ليوم وانزليشي وبوتل معتزلة سبيالك وني منفونزي والحسن البصري رحمه الله لكوليز وصال إلى مؤمن أن يفانيا ذنبك كما ذنب مكوبة جي ني مسلم أو ني كفيري. الحسن البصري أكجيب وجواب الأهل السنة وهو ني مؤمن لكن فاسق. واصل ابن عطاء أكان ذهب وقسم هو في منزلة بين المنزلتين يكو كتكاتي سي كفيري ولا سي مؤمن. هاي الناني شيخي منزلة بين المنزلتين كنسي تصومك يا قرآن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن مونا تجيون ومنكم في المنزلة بين المنزلتين موجة كتكاوين إما مؤمن إما كافر. أكاجيتوا katika kikao cha al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri i'tazalana, ay i'tazalana, ha huyu ametuacha sisi, amejitoa, wakaitwa kutoka siku hiyo nani? Mu'tazila. Sasa huyu Wasil ibn Ata al-Mu'tazili ambaye ndio mkubwa wao na ndio wa mwanzo, yatawaqqafu fi adalati ta'ifatin min as-sahabati min ahli al-Jamali wa Siffin li fisqi ahad al-fariqayn 'indahu bila ta'yin. Mwana huyu yatawaqqaf asema sisemi kuwa ni mafasik, lakini natawaqqaf katika fitna iliyotokea ya Jamal na Siffin baina sahaba. Kuna kundi moja katika haya mawili limekosea, kwa hivyo litakuwa ni fasika ili kundi, lakini mimi silitaji ni lipi, nasema tu mmoja. Kwa hivyo mimi sijui hata katika hao wawili wote mimi siwakubali, sababu sijui ni yupi katika hao ndio yuko sawa. Si umefahamu? Afanya mchezo, afanya mchezo na dini ya Allah. Kwa sema hawa masahaba walio shiriki katika Siffin na Jamal, mimi sisemi kuwa ni mafasik wala si mafasik, yani ni natawakaf, nasimama, sielezi msimamo wangu, sababu siwalipigana. Basi kundi moja ni fasika na kundi moja ndio lina adala. Kwa hivyo, kwa vile sijui nilipi, basi mimi nawaacha hawa wote, sikubali kuwa ni mwadilifu mpaka itakapombainikia sijui lini. Akatawakaf. Qala Wasil ibn Ata, ihda taifataini fasakat la biainiha, moja katika mapoti haya mawili limefanya ufasiki, ufisqi, limeasi, wala silitaji nilipi, sijui nilipi mimi. Falau shahidat indi Aishatu وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم لعنة الله عليه. واصل ابن عطاء سيما لو كما أتشهد لي كونغميم عائشة نعلي نطلحة كتك باقة يعني حزمة البقل ميتانيني كما كنو نوانبوغي سوزيو شنكومي كده ميتاجي كيشالي kichanga asijui Kiswahili hicho. Almuhim, ile mboga ikikusanywa ikifungwa fungu, ile fungu moja, asema hata fungu moja la mboga akishuhudia Aisha na Ali na Talha sikubali shahada yao. Wacha shahada kubwa, mboga yenyewe siwakubali. Si umefahamu? Yani amewadharau kiasi gani katika shahada yao. Na mwamona huu Wasil bin Ata, wallahi angeishi leo hivi mimi ninavyomzungumza kuna watu wangemtetea, bali wako wanamtetea. Wasil ibn Ata alikuwa ni mtu wa ibada sana, kimuona mkimya fanya kuna kama yeye swala kiswali na khushuu na nini. Wangetoka watu ndio wakasema, wangemuona hao watu walewa, ah jamaa pia tuzungumza watu wa ibada nyingi pia, tena ule ana elimu alafu tena na ibada nyingi kweli kweli. Salafu walimpiga na chini kabisa, jitu ovu kabisa, na wazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo watu waghurika, akija mubtadi' tu hapa kwa mfano, akasoma hadithi tu akatia sanadi ile hadithi, oh al-allama al-fahama, sikio kumbe jihurafi kweli kweli, labda pengine la kutupa kwenye pipa la taka. Sasa ukizungumza zile bid'a zake anazifanya, watu wasahau kuona hizo bid'a, wao waona ile upande. Hakuna mfano wa Mtume sallam alivyoeleza khawarij, tahqiruna salatakum ila salati wa siyamakum ila siyami wa qira'atakum ila qira'ati. Ukiangalia namna walivyosoma Qur'an khawarij, hakuna mfano wao. Masahaba waambiwa mtadharau sala zenu mkizina sala zao, na wale sahaba, kuna mtu alikuwa na khushuu katika swala kama sahaba, akiwemo Abubakar na Umar, wako pale wamsikiliza Mtume sallam, mkiwaona khawarij mtadharau sala zenu, mtadharau somo zenu, mtadharau kusoma kwenu Qur'an, namna watakavyokuwa khawarij ibada. Alafu jihadi wao mwambia Kharij kupigana, yuko tayari wakati wote kutoa roho yake, wala hajali. Sasa lakini haya mandhari yasikughurini nyinyi, hawa ni watu waovu kabisa. Mtume صلى الله عليه وسلم akawapa sifa mbovu sana, sababu bid'a walikuja nao ya khuruj. وهذا عمرو بن عبيد المعتزلي يزايد في التطاول على المقامات السامية فيحكم بفسق الفريقين جميعا. عمرو بن عبيد أبو العباس السفاح خليفة وكوانزا ودولة العباسية هلكوا كم كاربيشة وجماع وجماع هلكوا زاهد هتاكي تشوتكتك الدنيا ukimuona zahid akisimama akianza kuzungumza yualia kweli kweli, akiswali yualia kweli kweli, hakuna mfano wake, khushuu yake sawa sawa. Huyu huyu mnayemuona Amr ibn Ubayd. Mpaka As-Saffah alikuwa akiwapa wanaovioni ata, kama khalifa alikuwa akiangalia wale wanaovioni ambao waketi wasomeshi kisha wasimamiwa na daula, akimpa Amr ibn Ubayd asema mimi sitaki hii dunia, sitaki chochote katika dunia. Na Abu al-Abbas al-Saffah alikuwa bakhili, hapendi kutoa kwa khalifa, akawa yuamsifu na kusema kullun yamshi ruwaid kullun yatlubu sayd illa Amr ibn Ubayd. Amr ibn Ubayd bwana zahid, angalia akaghurika na zuhdi ya uongo alikuwa nayo, lakini jitu ovu kweli kweli. Na salaf hawakusema lakini yule bwana afanye ibada, yule zahidi yule walimwangusha kabisa. Kuna ibra hapa, lakini wengi katika watu hawafahamu, hawaelewi. Leo yule al-Mughamisi amebeba watu wangapi kwa kuzungumza na khushuu na nini, akizungumza yuathirika yualia na nini. Sasa hivi mimi namtaja Mughamisi, mtasikia pia Mughamisi bwana wamtaja, bwana mtaja vibaya bwana, khurafi tena, watetea mpaka Mashia Ismailia na mengi na mengi katika mambo. Mtu Qassas hayumo, alhamdulillah, ameng'olewa Masjid Quba, kaondolewa, tafuta wengine, tutaweka kidogo, tupe nafasi. Yuko wapi? Kang'olewa mbali. Lakini watu waghurika na mandhar kama hizi, subhanallah. Hizi mandhar wengi katika watu wameghurika nazo, hawaangalii manhaji ya yule mtu, na kwa yule mtu ni mtu yuko katika sunna ama hayuko katika sunna, wasahau hilo. Kwa Amr ibn Ubayd akazidi katika kuwatukana na kuwatusi masahaba, mpaka akahukumu haya makundi mawili katika Siffin na Jamal kuwa yote ni makundi ya fusaq, ni watu waovu tu hao. Wa naqala anhu Adh-Dhahabi annahu kana yashtumu as-sahaba, al-Imam Adh-Dhahabi akanukuu kuwa huyu bwana alikuwa akiwatusi masahaba. Tizama hapo katika hashi yasema, wa qala ibn Hibban an Amr ibn Ubayd kana min ahli al-wara'i wal-ibada. Sikia hiyo, ni katika watu wa chamungu wanaojiepusha na haram na watu wa ibada. Ila an ahdatha ma ahdatha, mpaka alipozua kila alichozua. Wa'tazala masjid majlis al-Hasan huwa wa jama'atun ma'ahu fasummu al-mu'tazila. Qala wa kana yashtumu as-sahaba, alikuwa akiwatusi وصحابة. ونقل عنه الخطيب البغدادي قوله إن عثمان لم يكن صاحب سنة. عمرو بن عبيد أسمى عثمان هكوا متوى سنة إليكوا متوى بدعة أموكم صحابة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال وينقل عبد الرحيم الخياط عن المعتزلة أنهم مجتمعون على البراءة من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومن كان في شقهما. أنكو عبد الرحيم الخياط كتوكم معتزلة كوكو إجماع معتزلة ومجتنغنا عمرو بن العاص ومعاوية نكيل أليوبا لواهم هوا مجتنغنا واهم. وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن يسار النظام المعتزلي تطاوله على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن قتيبة أتاج كوسه إبراهيم بن سيار النظام معتزلي ولو لم يواكم مرفه ضد إدالي كوبك كما صحابة. فذكر أنه انتقد أبا بكر وعمر وعليا akataja kuwa huyu akataka kumkosoa Abu Bakar na Umar na Ali. Warama ibn Mas'ud bil adhaim fi al hukm wal ifta, na akamtupia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mambo na makosa machafu ambayo hayamhusu. Wa bisu'i al qawli ala Allah ta'ala, kwa alikuwa kihukumu kwa hukumu mbovu, alikuwa akitoa fatwa za ajabu ajabu huyu na ana maneno machafu dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio usikie hivyo, usikie maneno kama. Qala wa tanawala Uthman ibn Affan bit-ta'n kadhalika, akamfanyia ta'n Uthman ibn Affan wa Zaid ibn Thabit bis-sabbi wash-shatm. Jamaa kamtukana Zaid ibn Thabit kwa matusi. Hawa masahaba radhiyallahu anhum, hivi ndivyo walivyofanya watu wa bid'a. Hawa ni ahlul jafa, wasusuwavu. Ndivyo walivyoamiliana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-qismu athani ashabu al-ifrat wa tafriq wal ghulu wal jafa. Hawa wamekusanya yote mawili, ghulu na wamekusanya ndani yake ususuwavu. Hawa atakuja kuwazungumzia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.